تمامی حکایت آن عاشق که از اساس گریخت در باقی مجهول، خود معشوق را در باغ یافت و اساس را از شادی دعای خیر می کرد و می گفت که اسا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم. اندران بودیم کان شخص از اساس راند اندر باغ از خوفی فرس. بود اندر باغ آن صاحب جمال که از غمش این در عنا بود 8 سال. سایه او را نبود امکان دید، همچو عنقا وصف او را می شنید. جز یکی لقیه که اول از قضا بر وی افتاد و شد او را دل ربا، بعد از آن چندان که می کوشید او، خود مجالش می نداد آن تند خو. نه به لابه چاره بودش نه به مال، چشم پر رو بی طمع بود آن نهال. عاشق هر پیشه‌ای و مطلبی، حق بیالود بر کارش لبی. چون بدان آسیب در جست آمدند، پیش پاشان می نهد هر روز بند. چون درفکندش به جست و جوی کار، بعد از آن در بست که کابین بیار. هم بران بو می تنند و می روند، هر دمی راجی و آیس می شوند. هر کسی را هست امید بری، که گشایندش در آن روزی دری. باز در بستندش و آن در پرست، بر همان امید آتش پا شده است. چون در آمد خوش در آن باغان جوان، خود فرو شد پا به گنجش ناگهان. مر اساس را ساخته یزدان سبب، تا ز بیم او دود در باغ شب. بیند آن معشوق را او با چراغ، طالب انگشتری در جوی باغ. پس قرین می کرد از ذوق آن نفس، با ثنای حق دعای آن اساس، که زیان کردم اساس را از گریز، 20 چندان سیم و زر بر وی بریز. از اوانی مرده را آزاد کن، آنچنان که شادم او را شاد کن. سعد دارش این جهان و آن جهان، از اوانی و سگیش وارهان. گرچه خوی آن اوان هستی خدا، که همار خلق را خواهد بلا. گر خبر آید که شه جرمی نهاد، بر مسلمانان شود او زفت و شاد. بر خبر آید که شه رحمت نمود، از مسلمانان فکندان را به جود. ماتمی در جان او افتد از آن، صد چنین ادبارها دارد اوان. او اوان را در دعا در می کشید، که از اوان او را چنان راحت رسید. بر همه زهر و بر او تریاق بود، آن اوان پیوند آن مشتاق بود. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. در زمانه هیچ زهر و قند نیست، که یکی را پا دگر را بند نیست. مر یکی را پا دگر را پای بند، مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند. زهر مار آن مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. خلق آبی را بود دریا چو باغ، خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ. همچنین بر می شمر ای مرد کار، نسبت این از یکی کس تا هزار. زید اندر حق آن شیطان بود، در حق شخصی دگر سلطان بود. آن بگوید زیب صدیق سنیست، وین بگوید زید جبر کشتنیست. زید یک ذات است بر آن یک جنان، او بر این دیگر همه رنج و زیان. گر تو خواهی کو تو را باشد شکر، پس ورا از چشم عشاقش نگر. منگر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. چشم خود بربند زان خوش چشم تو، عاریت کن چشم از عشاق او. بلکه زو کن عاریت چشم و نظر، پس چشم او به روی او نگر. تا شوی ایمن ز سیری و ملال، گفت کان الله له زین ذوالجلال. چشم او من باشم و دست و دلش، تا رهد از مدبری ها مقبلش. هرچه مکروه است چون شد او دلیل، سوی محبوبت حبیب است و خلیل.